Salmo bintu Qaysul Ansoriya radiyallohu anha. Bu sahobiya ayol bay'at qilganlardan, har ikki qiblaga qarab namoz o'qiganlardan, mujohida, hadisi nabaviyya rivoyatchisi bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning ziyoratiga borar va uning huzurida taomlanar edilar. Madina shahrida islom tongi ota boshlagan va but sanamlar kechasi borsa kelmas sari chekinayotgan bir paytda aqlli kishilar guruh-guruh bo'lib islomga kira boshladilar. Mana shu musobaqada erkaklar qatorida ayollarni ham nasibalari kam emas edi. Ushbu musobaqachilar safiga Banu Najjor qabilasidan ham bir obrolik ayol qo'shilgan bo'lib, u Qays ibn Amrul Ansoriyaning qizi, Sulaym ibn Qaysning singlisi Salmo Ummu Munzir An-Najjoriya edi. Salmonning akasi Sulaym ibn Qays Badrda va undan keyingi barcha jihodlarda ishtirok etgan. Hijratning 14-yili Yawmul Jisr ko'pirik jangida shahid bo'lgan. U o'sha jangda shahid bo'lganlarning oxirgisi edi. Ummu Munzir islomga avval kelganlardan bo'lib, ham Baytul Maqdisga, ham Ka'baga qarab namoz o'qigan. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida baland martabaga ega bo'lgan hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bobolari Abdul Muttalibning onasi tomonidan bo'lgan xolalaridan biri edi. Ummu Munzirning siyrat tarixi uning muborak ikki bay'at sohibasi bo'lib, bay'atida sodiq bo'lganligiga guvohlik beradi. U hatto ikki bay'at muhofizasi nomini olgan. Imom Buxoriy rahimahulloh Urvadan qilgan rivoyatida Ummul Mu'minin Oyisha radhiyallohu anha unga, ya'ni Salmoga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hijrat qilib kelgan mu'mina ayollarni mana bu oyat bilan imtihon qilayotganliklari xabarini beradi. Nasta'izu billah ya ayyuhan nabiy iza ja'akal mu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم أي پیغمبر قاچان سیزنینگ آلدینگیزگه مومینلر کلیشیب سیزگه اوزلرینینگ الله که برار نرسنه shirik qilmasliklariga, o'g'irlik qilmasliklariga, zino qilmasliklariga, kambag'allik yoki sharmanda bo'lishidan qo'rqib, o'z bolalarini o'ldirmasliklariga va qo'l oyoqlari o'rtasida to'qib oladigan buxtonni qilmasliklariga, ya'ni farzandsizlik sababli o'z erlaridan ajralib qolmaslik uchun biron tashlandiq bolani topib, go'yo u qo'l oyoqlari o'rtasidan chiqqandek Ya'ni o'zlari tuqqandek erlariga mana shu bola sendan bo'ldi deb buxton qilmaslikka hamda biron yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmasliklariga qasamiyot qilsalar, siz ularning qasamiyotlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Mumtahana surasi 12-oyat. Mu'mina ayollardan Kim shu shartlarga iqror bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga men sizga bay'at qildim deb aytar edilar. Allohga qasamki, u zotning muborak qo'llari bay'at chog'ida biror ayolning qo'liga tekkan emas, balki mana shu oyatdagilarga ko'ra senga bay'at qildim deb bay'at olar edilar. Ummu Munzir o'z bay'at haqida shunday deydi: Biz ansor ayollardan bir nechamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bay'at qilish uchun keldik. U zot bizlarga bir nechta shartlarni qo'ydilar. Unga ko'ra biz Allohga shirk keltirmasligimiz, o'g'irlik qilmasligimiz, zino qilmasligimiz, bolalarimizni o'ldirmasligimiz, o'z ichlarimizda buxtonlar to'qimasligimiz va u zotga biror yaxshilik borasida itoatsizlik qilmasligimiz kerak edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana erlaringizga xiyonat qilmagaysizlar deya qo'shimcha qilib qo'ydilar. Bizlar bay'at qildik-da tarqalishib ketdik deya davom etadi Ummu Munzir. Men ayollardan biriga borib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan surachi, erlarimizga xiyonat nima ekan dedim. U borib so'ragan edi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eringni molini olasan-da undan boshqasi bilan do'stlashasan deya javob berdilar. Ushbu shartlar ayollar bay'atining bandlari bo'lib qoldi. Ummu Munzir bu shartlarga to umrining oxirigacha sodiq qolib, ko'p yaxshiliklarga erishdi. Islom ba'zi o'rinlarda er bilan ayolni bo'lsa-da barobar ko'rgan, ayolning ko'ngilchanligi va qalbi yumshoqligini e'tiborga olgan. Islomda ayollar erkaklar tomonidan o'ziga xos ehtirom bilan nasibalangan. Ba'zi o'rinlarda erkaklar ham bunchalik ehtiromga sazovor bo'lmaydilar. Islomda ayol kishining ehtiromi uning shaxsiyatida, siyratida, borligida yu yo'qlik paytida ham e'tiborda bo'ladi. Shunday ekan, har bir ayolning avvalo o'z ismi ham uni lag'v so'zlardan, suyaksiz tilni musibatlardan najot beruvchi bo'lmog'i lozim. Ya'ni ayol kishi o'z ehtiromiga javob ularoq lag'v so'zlardan, behuda gaplar, g'iybat va buxtonlardan voz kechib bu ehtiromni oqlamoqligi darkor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ayol kishi xavf-xatarda qolgan insonni himoyasiga olar va asirlarni ozod etardi. Bularning barchasi islomda ayolning ehtirom va martabasiga dalolat qiladi. Ummu Munzirning ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida martabasi baland bo'lgan edi. U jihod soatlaridan bir paytda dushman tomonida bo'lgan bir kishini himoyasiga olganda, uning himoyasi qabul qilingan edi. Bu hodisa Bani Qurayza g'azvasida sodir bo'lgan. Sayyidimiz Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu Bani Qurayza yahudiylarining erkaklarini qatl qilishga, moli davlatlari taqsimlanishiga va bolalari yu ayollarini asir qilishga hukm qildi. Hukm ijro etila boshladi. Mana shu lahzalarda Ummu Munzir mujohidlar karvonida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yaqinlariga keldilar-da, u kishidan Rafi'a ibn Samaw'alul Qurayziyni o'zlariga hadya qilishlarini so'radi. Bu odam Ummu Munzirdan o'z himoyasiga olishni iltimos qilgan edi. Chunki Ummu Munzir bu kishini ilgaridan tanir edi. Ey Allohning payg'ambari, ota-onam sizga fido bo'lsin. Rifo'a ibn Samaw'alni menga hadya etsangiz, chunki u namoz o'qib, tuya go'shti yeyishga va'da berdi dedi Ummu Munzir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni hadya etar ekanlar shunday dedilar. Agar namoz o'qsa, bu o'zi uchun yaxshilikdir. Agar o'z dinida qattiq turib olsa, bu uning uchun yomonlikdir. Rifo'a islomni qabul qilib, hadislar rivoyat qiluvchi sahobaga aylandi. Rifo'a ibn Samaw'al mashhur Ummul Mu'minin Sofiya onamizning tog'alari edi. Shu o'rinda mavzudan chetlansak-da yana bir voqeani esga olib o'tishni foydadan xoli emas deb bildik. Ulug' sahobiy Zayd ibn Qays radhiyallohu anhu o'zining eski tanishligi bo'lgan Zubayr ibn Qurayzi ismli bir yahudiyni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadya etishlarini so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga hadya etdilar. Lekin Zubayrning yahudiylik g'ururi g'olib kelib, o'zining suyukli yahudiy do'stlari bilan qatl etilib, ular bilan dozah alovda quyishni ixtiyor etdi. Sobit radhiyallohu anhu uni hukm ijro etilayotgan joyga olib keldi va yahudiy qatl etildi. Ibn Sa'id rahmahulloh aytadi. Bani Qurayza asir olingach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rayhona bintu Zayd ibn Amr nomli bir qizni Salmo binti Qays, ya'ni Ummi Munzirning uyiga yubordilar. Rayhona to bir hayz ko'rib poklangunga qadar Ummi Munzirning uyida turdi. Hayzdan poklangach, Ummi Munzir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, xabarni berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummi Munzirning uyiga kelib, Rayhonaga: "Agar istasang, seni ozod etib o'z nikohimga olaman. Istasang, mening mulkimda turaverasan", dedilar. "Yo Rasululloh, sizning mulkingizda cho'ri bo'lib turishim men uchun ham, siz uchun ham yaxshiroqdir", deb javob berdi Rayhona. Rayhona umrining oxirigacha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mulkida qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u bilan juda yaxshi muomalalar qilar edi. Rayhona radhiyallohu anha islomni qabul qilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummi Munzir radhiyallohu anhoni vaqti-vaqti bilan ziyorat qilib turar va uning huzurida taomlanar ham edilar. Ziyoratlarning birida Ali ibn Abi Talib hamroh bo'lib, unda kasallik alomatlari bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhuga shifo bo'lishi uchun Ummi Munzirning taomlaridan yeyishlikni maslahat berdilar. Imom Tirmiziy va Ibn Majja rahimahulloh Ummi Munzirdan qilgan rivoyatlarida u shunday deydi: "Uyimga Rasululloh keldilar. U kishi bilan Ali radhiyallohu anhu ham bor edi. Uyimizda quritib qo'yilgan xurmolar bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan yeya boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aliga qarab: "Mah, mah, ey Ali, sen tuyasan", dedilar. Ali eyishdan to'xtadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa yedilar. "Men ular uchun arpadan qaynatib sho'rva keltirdim." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aliga qarab: "Ey Ali, mana bundan to'k. Bu sen uchun foydalidir", dedilar. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tib borasida ham hidoyatlanganliklariga va katta tabiblarning ham aqllarini ojiz qoldiruvchi buyuk hikmat sohibi bo'lganliklariga dalolat qiladi. Ibn Qayyim rahimahulloh bu hadisga shunday sharh beradi: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Ali radhiyallohu anhuni xurmo yeyishdan 'Sen tuyasan' degan so'zlar bilan qaytarishlarida juda katta go'zal tadbir bor. Chunki quritilgan xurmolar boshi bilan xuddi uzum kabi uylarga osib qo'yilar edi. Quritilgan meva xurmo kasal tuyaga zarar qiladi. Qon aylanishi va me'da faoliyatini tezlashtirib yuboradi. Zaif organizm esa buni ko'tara olmaydi. Xossatan tibda bu alohida ahamiyatga molikdir. Me'daga va boshqa organizmga tushgan og'irlik kasallikni davolashga xalaqit beradi va uning chekinishini suslashtiradi. Ummi Munzir ularning oldilariga arpali sho'rva keltirib qo'ygach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhuga undan to'kib qo'yishni, ya'ni sho'rvani oshqozonga to'kishni buyurdilar. Chunki arpa tuya uchun juda foydali oziqadir. Arpa suvida sovuqlik oziqa bo'lib, u ichki a'zolarni muloyimlashtirib, unga quvvat beradi. Bu esa tuya uchun manfaatli bo'ladi. Xususan sho'rva uslubida qaynatib pishirilganda, oshqozonida zaiflik bor odamlarga munosib va muvofiq oziqa taom bo'ladi. Shuningdek, Ummi Munzir sahobiya ayollar orasida uyida har turli xurmolar ko'p bo'lishi bilan ham mashhur bo'lgan. Qur'oni Karimning Mujodala surasi nozil bo'lishiga sabab bo'lgan Abs ibn Somit va uning xotini Havla binti Sa'labalar o'rtasidagi zihor majorasi ham bunga ishora qiladi. O'shanda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Havlaga: "Eringa borib aytkin, Ummi Munzirning uyiga borib, undan yarim vasaq xurmo olsin-da, uni 60 ta miskinga sadaqa qilsin. Undan keyin senga qaytsin. Ya'ni seni o'z nikohiga olsin", dedilar. Abs ibn Somit borib Ummi Munzirdan xurmo olib sadaqa qilgach, Havlani qayta xotin qiladi. Mana bu qissa ham Ummi Munzirning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida martabasi baland ekanligiga ishoradir. biz Ümmü Munzirning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan vaqtlaridagi qilgan birinchi bay'ati bilan tanishmiz. Uning ikkinchi bay'ati esa Hudaybiyadagi daraxt ostidagi bay'ati Rizvon nomini olgan bay'atdir. Bu bay'at hijratning 6-yilida bo'lib o'tgan edi. Shuning uchun ham Ümmü Munzir ikki bay'at bay'atchisi deb nomlangan. Ümmü Munzir Salmo binti Qays mana shu bay'ati tufayli Alloh azza va jallaning rizoligiga erishib, Qur'oni Karimda zikr etilgan rizvon bilan rizqlandi. Nasta'izu billah. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أي محمد در حقيقة الله مؤمنلردن ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarda rozi bo'ldi. U zot ularning dillaridagi narsa sadoqat va vafoni bilib ularga sakinat orom tushirdi va ularni Haybar jangida erishiladigan yaqin g'alaba bilan mukofotladi. Fath surasi 18-oyat. Bu sahobiy ayolning sirati nihoyasida shuni eslatib o'tmoq lozimki, Ümmü Munzir radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarini rivoyat qiluvchi roviylardan bo'lgan. Undan Yaqub ibn Abu Yaqub, Ayyub ibn Abdurrahmon va Ummu Sulaym ibn Ayyub ibn Hakamlar hadis rivoyat qilganlar. Abu Naim uni shunday ta'riflaydi: Ikki qibla namozxoni, ikki bay'at sohibasi Salmo binti Qays An-Najoriya radhiyallohu anha. Alloh Ummu Munzirdan rozi bo'lsin va uni ne'matlariga to'la bo'lgan jannatlarda muqarrablar bilan birga qilsin.